θα με γένος που να αρθείς. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς. Μακριά καυτά σταγόνες θα με γένος που να αρθείς. Θα με γένε, θα με γένος που να αρθείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε ένα δίωρο αφιερωμένο στο Δημήτρη Μητροπάνο. Παύλος Παπαδημητρίου. Νίκος Μπογιόπουλος, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, γιατί είναι πραγματική τιμή να συμμετέχει σε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Μητροπάνο. Ένας Μητροπάνος ο οποίος νομίζω, δεν θέλω να χρησιμοποιώ και πολύ βαρύγδουπες εκφράσεις, ότι είναι πλέον ανοίξει στην κατηγορία των μύθων του ελληνικού τραγουδιού και της ελληνικής μουσικής. Θυμάμαι εκείνη την κουβέντα που είχε πει ο Σταμάτης, ο Κραουνάκης, την ημέρα του θανάτου του Δημήτρη Μητροπάνου. Μια κουβέντα η οποία περιγράφει, νομίζω, τι σημαίνει αυτή η απώλεια. Είχε πει λοιπόν εκείνη την ημέρα ο Σταμάτης ότι σήμερα έκλεισε η πόρτα του λαϊκού τραγουδιού με πάταγο. Ωραία κουβέντα. Με πάταγο. Δεν την ήξερα. Ο Μητροπάνος λοιπόν, εμένα ξέρεις μου είχε μείνει, δεν τον γνώρισα προσωπικά. Αλλά πλάκα μου κάνεις. Δεν τον γνώρισα. Όχι. Πώς έγινε αυτό. Και όμως έγινε. Ολυμπιακός. Και όμως έγινε. Κομμουνιστής. Και όμως έγινε. Μάλιστα. Μου είχε μείνει λοιπόν η εικόνα ενός ανθρώπου, γιατί αυτό έβγαζε, αυτό που έλεγα και προηγουμένως, μετρημένες κουβέντες, καθαρές κουβέντες. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κορδωνόταν, δεν το έπαιζε κάπως, έτσι. Και όσο τον παρακολουθούσα χρόνια, και για εκείνα τα 2-3 πράγματα που ένιωθε έτσι να τον σφραγίζουν, μιλούσε πάντα με συστολή και με σεβασμό προς τους άλλους. Και βεβαίως το ένα ήταν Ολυμπιακός. Ισχύει, ισχύει. Εγώ τον γνώρισα χάρη στον Ολυμπιακό, αλλιώς δεν είχε κανένα λόγο να μιλήσει ποτέ μαζί μου. Θα τη διηγηθώ σε λίγο την ιστορία, αλλά θα παρακαλέσω τον Λάσκαρη, μια που είπε ο Νίκος για αυτή τη δήλωση του Κραουνάκη που ομολογώ δεν τη γνώριζα, την ημέρα του θανάτου του Δημήτρη Μητροπάνου, να βάλουμε το Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι του Θάνου Μικρούτσικου, ένα από τα τραγούδια που έχει σφραγίσει ίσως όσο λίγα με την ερμηνεία του. Πάντα γελαστή για να κρυβολογώ και να το αφιερώσουμε στον Παντελή το Χάρο που το έχει ζητήσει και στον Ηλία το Στυλιανό το φίλο μου. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Τα φιλιά μας στο Θεόφιλο Κοτσίδη. Γεια σου Θεόφιλε, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά Θεόφιλε. Τα νιάτα μας διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ, σε ψάθα από φιλιρά. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Λοιπόν, παιδιά, απόψε δεν έχει τίποτα από Μητσοτάκη, δεν έχει τίποτα από Τσίπρα, δεν έχει τίποτα από Πούτιν, από Ζελένσκι, από Μπάιντεν. Σήμερα έχει μόνο Μητροπάνο. 10 χρόνια από το θάνατό του συμπληρώνονται την Κυριακή. Λέγαμε προηγουμένως για τα 2-3 πράγματα που τον σφράγγιζαν. Είπαμε το ένα, ήταν ο Ολυμπιακός. Το άλλο, το βαθύ, το εσώψυχο, εκείνο που το τίμησε σε κάθε περπατησιά του ο Μητροπάνος ήταν η καταγωγή του. «Είμαι από τη μικρή Μόσχα», έλεγε, «από την Αγία Μονή, μια συνοικία έξω από τα Τρίκαλα, όπου ήμασταν όλοι οι ίδιοι, οι αριστεροί, οι αποκομμένοι από την κοινωνία. Εκεί, στη μικρή Μόσχα, στην γειτονιά του, ό,τι μαγείρευε ο δίπλα έτρωγε και ο από εδώ, μαζί στο σχολείο, στη βόλτα, στο ποδόσφαιρο, όλα μαζί», έλεγε, σε μια συνέντευξή του στην Κάλια Καστάνη το Γενάρη του 2012, λίγο πριν φύγει. Αυτό που σας έβαλε ο Νίκος είναι από live ηχογράφηση. Υπάρχει και ζεμπέκικο που ήταν με τον Αδαμαντίδη και τον Μπάση. Χαμηλά μου βρέχει στη φτωχό γειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου, βρέχει στη φτωχό γειτονιά. Βρέχει και στην καρδιά μου. Αψεύτηκε άδικε δουλειά που ανάψε στον καημό. Στέναν

κι από περιεργία. Μα δεν χωράω στην ύλη και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Σου έλεγα λοιπόν εκείνη την ημέρα για τη δήλωση που είχε κάνει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Την ίδια λοιπόν εκείνη η μέρα το μαντάτο σε μένα έφτασε από έναν αγαπημένο φίλο. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο Μίλτος. Ο Μίλτος λοιπόν κλαμμένος μου λέει έφυγε ο Μίτσος. Μίλτος Πασχαλίδης. Μίλτο, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Καλώς τον Μιλτιάδη. Πέρασαν 10 χρόνια, φίλε. Παύλε, είσαι. Εγώ αρχηγέ. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, ναι, Μιλτιάδη μου. Πέρασαν 10 χρόνια, φίλε, από εκείνο το τηλέφωνο. Πέρασαν 10 χρόνια, είδε. Και τώρα έβαλε και τραγούδι του Θάνου, μου τα έκανε μαντάρα. Τι ήταν ο Μητροπάνος, ρε Μίλτο? Εντάξει, ο Μητροπάνος δεν υπάρχουν πια επίθετα. Νομίζω ήταν μουσικά μία από τις δωρικές κολόνες του λαϊκού τραγουδιού. Και ήταν δωρικός σε όλα ο Μητροπάνος, έτσι. Δηλαδή ήταν και στη φωνή του, δεν έκανε σπάνια παραπανήσια πράγματα και αν τα έκανε μόνο στη σκηνή για πλάκα, για να κλείνοντας το μάτι σε εμάς, δηλαδή στους μουσικούς κλπ. Ήταν ακριβής, ήταν του ολίγου και του ακριβούς και στο τραγούδισμα και στη ζωή του. Τώρα που λες για τη ζωή του, να σου πω, σήμερα ανακοινώθηκε, συνέπεσε. Ναι. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ότι το ΚΚΕ διοργανώνει μεγάλη συναυλία για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Δημήτρη Μητροπάνου, για τον Μητροπάνο, στις 30 του Μάη στο γήπεδο του Πανιωνίου. Εγώ το ξέρω εδώ και 3 μήνες γιατί θα είναι. Ναι, είναι μια από τις ελάχιστες φορές που το ξέρω πριν από την Κεντρική Επιτροπή. Παιδιά, θα δούμε και εμείς οι δεξί, θα μας επιτρέψετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Φυσικά θα πείτε, γιατί είπα να πει δεξί ή αριστερή για τον Μητροπάνο, τον αγαπούσε όλη η Ελλάδα. Άλλημαν. Όταν βρισκόσασταν στη σκηνή, τι γινότανε, για πες μας. Ο Μητροπάνος στη σκηνή δεν χαριζότανε. Κάθε από τη σκηνή ήμασταν αγαπημένοι πολύ. Δεν τολμώ να πω φίλοι, γιατί είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Δεν είναι ότι κάναμε παρέα. Αλλά ήμασταν αγαπημένοι συνεργάτες πολύ. Στη σκηνή όμως ήταν θηρίο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν πολύ. Ήταν προκλητικός. Ήταν θηρίο στη σκηνή. Δεν καταλάβαινε ούτε από φιλίες ούτε από. Μίλτο, πες μας την ιστορία με την ηχογράφηση, σε παρακαλώ. Που είχατε να κάνετε μια ηχογράφηση, θυμάμαι, μου έλεγες, και ήταν άρρωστος. Κάτι είχε εκείνο τον καιρό. Όχι, δεν ήταν ηχογράφηση. Τι ήταν, για πες. Είχε κάνει κάτι το οποίο εγώ το έμαθα αργότερα. Α, για πες. Εγώ 1η Σεπτεμβρίου του 2005 έκανα την πρώτη μου μεγάλη συναυλία στο Βύρονα. Μπράβο. Ναι, ήταν 2005 το οποίο ηχογραφήθηκε στο δίσκο «Έχουν περάσει χρόνοι 10». Λοιπόν, εκεί λοιπόν πρώτη φορά φώναξα 10 συναδέλφους που αγαπώ πάρα πολύ, αγαπούσα πάρα πολύ και ήθελα να ήταν και φίλοι μου. Φωνάξει τον Βαγγέλη τον Γερμανό, τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, το Μητροπάνο, τη Τζαλιγοπούλου, το Λιβαδά, πολλούς ανθρώπους που είχαμε συνεργαστεί, το Κωστάκι, το Θωμαίδη, τους Χαΐνιδες, είχαν έρθει όλοι. Την προηγούμενη μέρα, και το Μητροπάνο φυσικά, το Βασίλη τον Παπακοσταντίνο, το Θηβαίο, την προηγούμενη μέρα, 31 Αυγούστου 2005, ο Μίτσος έπεσε στο Βύρονα με τη Μελίνα Κανά. Η συναυλία αυτή ακυρώθηκε. Παίρνω τηλέφωνο τη Βένια να δω γιατί ακυρώθηκε η συναυλία και μου λέει μπήκαμε στρεφμένα στο νοσοκομείο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα έρθει την 1η του Σεπτέμβρη, την επόμενη μέρα, αφού ακύρωσε δικιά του συναυλία και μπήκε στο νοσοκομείο ο Χριστιανός. Εν πάση περιπτώσει, να μην στα απολογώ, ο Μίτσος ήρθε κανονικά στη συναυλία, έκανε sound check, ανέβηκε σκηνή, είπαμε τις πεθαμένες καλησπέρες. Όταν ανέβηκε σκηνή ήταν σαν να μπήκε γκολ. Ελάχιστες φορές το έχω ζήσει στη ζωή μου αυτό με συνάδελφο. Άλλη μια φορά το έχω πει στο Μπογιόπουλο με το Χαρούλι, όταν ανέβηκε σε συναυλία μου. Μια φορά λοιπόν τότε ανέβηκε ο Μητροπάνος, νόμιζα ότι μπήκε γκολ πραγματικά. Είπαμε τις πεθαμένες καλησπέρες και έφυγε. Μετά από 10 μέρες μου είπανε ότι ήρθε με την πεταλούδα. Ήρθε με σωληνάκια δηλαδή. Μέσα από το κουστούμι του φορούσε τα σωληνάκια και του είχε πει η Βένια, έλα ρε παιδάκι μου, του λέει τώρα εντάξει, δεν θα παρεξηγηθεί ο Μίλτος. Τη λέει σε τρελή, δεν θα πάω στο μικρό. Και ήρθε, το λέω και να τριχιάζω, βγήκε από το νοσοκομείο ενώ ακύρωσε τη δικιά του. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ρε παιδί μου να κάνω τη δικιά μου συναυλία και μπαίνω αύριο. Όχι, ακύρωσε τη δικιά του και ήρθε να πει ένα τραγούδι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Μίλτο, σε αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Κανόνισε να βρεθούμε νωρίτερα από τη συναυλία που διοργανώνει το ΚΚΕ. Θα το ξαναπώ, 30 του μήνα, 30 Μάη. 30 Μάη. Στη Νέα Σμύρνη. Για το Δημήτρη Μητροπάνο. Για το Δημήτρη, θα είμαστε όλοι εκεί. Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε Μίλτο. Και εγώ την αγάπη μου, παιδιά, φιλιά. Γεια. Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένας τριμώνας και βουλιάζω στα νερά όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέρνια η οθόνη, εγώ ρεμβάζω σε παιδιά αχανή. Στο μοίραμα ρε κολυμπούσες πάντα μόνοι, και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Real FM, φίλες και φίλοι, Νίκος Μπογιόπουλος και Παύλος Παπαδημητρίου δίπλα του σήμερα. Απλά ένα μήνυμα του Φραγκίσκου. Έχουμε θυστεί, λέει, τόσο πολύ στο ζόφο, τη σαπίλα και την τοξικότητα, που αυτή η ευνηδιαστική εκπομπή αφιερώμα στο Μητροπάνο μας έβγαλε έξω από τα νερά μας. Πάμε σε κάτι που ξέρω ότι το περιμένετε πάρα πολύ από εσάς για να το ακούσετε. Ο Μητροπάνος είχε μια αδελφική φιλία με ακόμη ένα τεράστιο όνομα της λαϊκής μουσικής, του λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα. Ήταν κουμπάρος του. Ο άνθρωπος αυτός του είχε βαφτίσει την κόρη και έχουν μείνει παρημιώδεις οι κόντρες που έκαναν στην πίστα όταν εμφανιζόντουσαν μαζί. Θα ακούσετε, τον καταλάβατε, δεν έχει σημασία να σας πω εγώ το όνομά του. Θα ακούσετε το Δημήτρη Μητροπάνο να μιλάει για αυτόν και αμέσως μετά Άκη Σπάνου, η ζωή μου όλη σε μια υπέροχη ερμηνεία και από τους δυο τους. Με τον Πασχάλη είμαστε σχεδόν 25 χρόνια φίλοι. Αγαπημένοι φίλοι, αδέρφοι. Κουμπάρι, μου βάφτισε την Αναστασία, τη μεγάλη μου την κόρη. Είμαστε από τα ίδια μέρη. Το τραγούδι είναι καταγωγή. Είναι τρόπος έκφρασης, είναι τρόπος σκέψης. Αυτή είναι η κοινή πατρίδα μας με τον Πασχάλη. Τώρα, επέλεξε ένα τραγούδι που το έχει σφραγίσει βέβαια ο Καζαντζίδης. Ασφαλώς. Έλεγε λοιπόν, τον είχαν ρωτήσει το Μητροπάνο για τον Καζαντζίδη, τον είχε ρωτήσει η Κατερίνα Ιζάνη σε μια συνέντευξη που είχε δώσει και έλεγε το εξής ο Μητροπάνος. Υπάρχουν κάποιοι που λένε δεν μ' αρέσει ο Καζαντζίδης. Δέχομαι να μου πει δεν μ' αρέσει ο Καζαντζίδης, αλλά μην μου πει δεν αξίζει ο Καζαντζίδης γιατί θα του σπάσω το κεφάλι. Αγγίζει το τέλειο, έλεγε ο Μητροπάνος. Τραγούδισε την ξενιτιά και την προσφυγιά. Από την άλλη πλευρά υπήρχε ο Μπιθικότσης που είπε την άμμο της θάλασσας. Εγώ έχω δηλώσει, έλεγε, μακάρι να είχα τη φωνή του Καζαντζίδη και το ρεπερτόριο του Μπιθικότση. Όταν ήμουν μικρός και δούλευα με το Ζαμπέτα, μου είχε πει μην κάνεις το λάθος και προσπαθήσεις να μοιάσεις σε κανέναν γιατί δεν θα είσαι ποτέ τίποτα. Αν μιμηθείς κάποιον, θα είσαι πάντα δεύτερος. Και ο Μητροπάνος δεν υπήρξε ποτέ δεύτερος. Πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Σαν μαχαιριά πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει, πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πεθαίνει πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Ήταν απάτη, κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Και έχω εκπομπές Σαββατοκύριακο, αδερφέ, 7 η ώρα και τραγουδάω. Θα κλείσει φωνή μου. Και έχω να πάω στον Ταλάρα μετά στα ρεμπέτικα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Γιάννης Καλαφατέλης, ένας σημαντικός μουσικός, κατ' εμέ, χαρακτηρίζει αυτή την εκπομπή σου εκπομπή καταφύγιο. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε και για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Σήμερα δεν έχει Μητσοτάκη, δεν έχει Τσίπρα, δεν έχει Πούτιν, δεν έχει Ζελένσκι, Μπάιντεν, δεν έχει τίποτα. Πάτρα. Σήμερα έχει μόνο Μητροπάνο. 10 χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή από το θάνατο αυτού του αθάνατου, αυτής αθάνατης φωνής. Και σήμερα λοιπόν αυτό το δίωρο είναι αφιερωμένο στον, σε αυτό το μάγκα με όλη τη σημασία της λέξης. Τι θα κάνουμε μετά μόλις γυρίσουμε από το δελτίο? Θα πάμε με Μητροπάνο και θα πάμε να συναντήσουμε κάτι παραπάνω από φίλους του Μητροπάνου. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει. Και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία τη ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζει στη ρουλέτα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντό μου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πόση αναγκή γίνεται ιστορία, πως ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς οι αριθμοί. Αγάπη μου από πτάρο, βουνό και θιάφη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην οδική. Και την πόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, Ρόζα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος στο στούντιο. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο Δημήτρη Μητροπάνο. Την Κυριακή συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατό του. Και δεν νομίζω ότι περιγράφει η λέξη συνεργάτης ή φίλος τη σχέση που είχε μαζί του ο επόμενος καλεσμένος μας, Ηλίας Μπενέτος, χωρίς περισσότερες συστάσεις. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μητροπάνος, πώς βρεθήκατε, Ηλία? Βρεθήκαμε το 87 στα γραφεία της Μήνος. Ο Δημήτρης ήρθε με μεταγραφή, ήταν σε μια άλλη δισκογραφική εταιρεία. Και συναντηθήκαμε τότε, που μάλλον δεν του καλοάρεσε κιόλας, γιατί εγώ ήμουνα σχετικά καινούργιος στη δουλειά και ήθελε να αντιμετωπίσει κάτι πιο μεγάλο και πιο ισχυρό στον τομέα της παραγωγής. Το εκμυστηρεύτηκε στο Μεράντζα, του είπε ότι τελικά εγώ πήγα για το μεγάλο της παρέας και ο Μάτσας μέριξε στον Πιτσιρικά. Εγώ δούλευα τότε 8 χρόνια στη Μήνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν λίγα, αλλά σίγουρα για το μυαλό του Μίτσου, και πολύ καλά έκανε, δεν ήταν και πολλά. Είχε φύγει από μια εταιρεία στην οποία είχε κάνει μια τεράστια διαδρομή. Είχε γράψει μια ιστορία η οποία για πολλούς λόγους είχε μια φθήνουσα πορεία και η αλλαγή που έκανε ήθελε να πάει κάπου να αισθανθεί ότι τον αγαπάνε, τον πιστεύουν, τον έχουν ως προτεραιότητα. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Έτσι ξεκινάνε οι μεγάλες συνεργασίες, οι μεγάλες αγάπες, οι μεγάλοι έρωτες. Ξεκινάνε με τσαμπουκάδες, με τσακωμούς, με απόρριψη, με το αντίθετο εν πάση περιπτώσει. Αυτό επί της ουσίας και στη διαδρομή συμβαίνει. Όλο αυτό έγινε μεγάλη αγάπη. Έγινε μεγάλη φιλία, Νίκο, έγινε μεγάλη συνεργασία, έγινε αδελφοσύνη. Ήτανε πάρα πολλά αυτά τα οποία μας ενώσανε, ήτανε πάρα πολλά αυτά τα οποία οδηγήσανε στο να συμπράττουμε και να συνεργαζόμαστε και να συνεννοούμαστε με έναν τρόπο τέτοιον, όπου με τιμούσε κυρίως με την εμπιστοσύνη του, όχι με τη φιλία του, έλεγε ο Μίτσος πολλές φορές, το έχει δηλώσει και δημόσια δηλαδή, είναι ανάγκη να το λέω εγώ. Εγώ τραγουδάω. Αυτός κανονίζει. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι συνεργασίες, οι δίσκοι του Μητροπάνου με τον Τόκα και τον Μικρούτσικο, σε τι άλλαξαν το άκουσμα που έχουμε εμείς οι ακολουθοί του, οι οπαδοί του? Κοίταξε, γίνεται. Ο Μίτσος ήταν ένας λαϊκός ήρωας. Mm-hmm. Και στη ζωή του και στο τραγούδι. Αυτό που δεν είχε αποκαλύψει πάρα πολύ στον κόσμο ήταν όλη η αναζήτησή του και η διαδρομή του και το ευρύ φάσμα του. Η δισκογραφία εκείνη την εποχή ήθελε να ακολουθείται από κάποια στερεότυπα και ήθελε να συμπεριφέρονται οι ήρωες και οι πρωταγωνιστές με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε ο ένας να μην μπαίνει λίγο στα χωράφια του άλλου. Όταν κάτσαμε και μιλήσαμε με το Μητροπάνο και τα είπαμε σχεδόν όλα, ποτέ δεν υπάρχει το όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε πάρα πολλά ή σχεδόν όλα, όταν φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για το τι είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι όμορφο και να συμβαίνει, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και συγκεκριμένα όρια, και όταν κυριολεκτικά επιστρέφοντας από την κηδεία του Στράτου Διονυσίου, αποσβολωμένας μέσα στο αυτοκίνητό του που οδηγούσα εγώ, γιατί δεν ήταν σε φάση και σε κατάσταση να το οδηγήσει, πήραμε μια πολύ μεγάλη απόφαση μετά από μια κουβέντα που κάναμε, ότι δεν υπήρχε λόγος ξαφνικά να κάνει τον ανταγωνιστή των λαϊκών ηρώων, των ευκαιριακών, και δεν ήταν ανάγκη ξαφνικά να κάνει τραγούδια τα οποία να αφορούν την εφημερίδα, αλλά να κάνει τραγούδια τα οποία να αφορούν τα βιβλία. Εννοώ δηλαδή τραγούδια με οπλισμένη διαχρονικότητα. Από εκεί και πέρα αυτό που δόθηκε ήταν το γεγονός ότι, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά, ναι ρε, να μην πω τη συνέχεια, δεν είναι ωραία λέξη από μη, πάμε να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε, να γουστάρουμε. Και αυτό ήταν όλο. Αυτό που εμφάνισε λοιπόν η συνεργασία και με τον Τόκα στους δύο δίσκους, την Εθνική Μοναξιά που είχε μέσα σημεοφόρο, αν θέλεις, και μπροστάρι το Σαναριστό Θεσσαλονίκη, αυτό που εμφάνισε στο δεύτερο δίσκο του Τόκα δύο χρόνια μετά, είχε μεσολαβήσει ένας Σπανός. Το δεύτερο ήταν στο Παρέα με έναν Ήλιο, ήταν τα Λαδάδικα, αποκεφαλιστικά τραγούδια τα οποία τον κόσμο τον ακινητοποιούσαν, γιατί μιλούσαν απευθείας στο θυμικό του. Δεν ήταν τραγούδια του αυτιού, ήταν τραγούδια ψυχής, και με έναν τρόπο που ο Μητροπάνος μπορούσε να τα υποστηρίξει, γιατί ήταν αυτός ο ήρωας ο οποίος είχε την καθημερινή ενδυμασία, αλλά μιλούσε με πολύ λόγιο, αν μπορεί να υπάρξει ο χαρακτηρισμός, φωνητικό τρόπο. Και μετά κάναμε αργότερα και τον Θάνο, την παρέα των αναχωρητών δηλαδή, τον Θάνο, τον Αλκαίο, τον Μίτσο, αυτοί ξέρεις λείπουνε από αυτή τη διαδικασία ζωής που έχουμε μάθει στην καθημερινότητά μας. Αυτοί δεν πρόκειται να λείψουν ποτέ. Ηλία, ο Μητροπάνος ήταν ο Μητροπάνος. Ήτανε ψωνισμένος. Είσαι τρελός. Ο Μητροπάνος έφευγε από το σπίτι του και αυτό που γουστάριζε ο κόσμος ήταν να φοράει ένα μπουφάν δερμάτινο αναρριχτό, σουέτ μάλλον, όχι δερμάτινο, όπου με το τζιμ παντελόνι και μετά all star από κάτω, πέρναγε απέναντι από την άλλη πλευρά του δρόμου της Κηφισίας, ας πούμε, και πήγαινε κάποια στιγμή σε ένα τζοκεράδικο να παίξει τζόκερ. Και τον έβλεπε ο κόσμος και δεν πίστευε ότι το κάνει ο Μητροπάνος αυτό το πράγμα, ο οποίος το κάνει με τέτοια φυσικότητα, όπως η ίδια φυσικότητα ήταν όταν τραγουδούσε. Αυτό ήταν το μεγάλο όπλο του Μητροπάνου. Συμπεριφερόταν ακριβώς όπως ζούσε ο κόσμος. Και ξέρεις κάτι, Νίκο, ο κόσμος δεν είναι βλάκας, το καταλαβαίνει. Ήταν προφανώς δουλειές, δισκογραφικές, υπογραφές. Αυτός ήταν ένας τύπος της υπογραφής ή ήταν ένας τύπος δώσαμε τα χέρια, δώσαμε τον λόγο μας και προχωράμε. Εννοείται, εσύ, Νίκο. Εννοείται. Σήμερα είδα πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά αυτό που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, στην ακαριαία ενημέρωση δηλαδή, ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τη γυναίκα του και την κόρη του τη μεγάλη και τους έδωσε ένα υλικό από τον πατέρα του Μίτσου, από τον Γιώργο Μητροπάνο, ο οποίος είχε φύγει και κάποια στιγμή είχε δημιουργήσει και μια άλλη οικογένεια και ο Μίτσος είχε τραύμα τώρα μεταξύ μας από όλη αυτή τη στιγμή, μεταξύ μας, δηλαδή το ξέρει ο κόσμος. Ναι, το έχει πει. Έτσι, και κάποια στιγμή το γνώρισε μεγάλος. Εγώ τον άνθρωπο αυτό τον είδα ένα βράδυ στα καμαρίνια του Zoom. Είχε εμφανιστεί ένας Μητροπάνος πιο γέρος από τον Μητροπάνο, αλλά σχεδόν ίδιος, έτσι. Δηλαδή με το ίδιο χτένισμα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, και την ίδια, την ίδια όψη. Είχε πρόβλημα ο Μίτσος. Δηλαδή αυτό του είχε κοστίσει μπόρι όλα αυτά, όλη αυτή η διαδικασία της στέρησης, της φτώχειας, της ένδυας συνολικότερα ή της φτώχειας, αν θέλεις, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά γενικότερα τα Τρίκαλα, η Αγιαμονή, το χωριό του, η πόλη του εκεί, ο χώρος του ήταν τέτοιος και όλη αυτή η ιστορία που έσαιρνε μέσα του ήταν αυτό που δημιουργούσε τις προϋποθέσεις αυτός ο λαϊκός ήρωας να είναι πραγματικά λαϊκός ήρωας. Ηλία, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς που ήσουν εδώ μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, αφιέρωμα, τιμή, τιμή για μας δηλαδή. Όπου με καλεί ο Μίτσος, είμαι εδώ. Σ' αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή εμένα. Και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να τσιγάρα. Μια εκδρομή είναι η ζωή μου που θα τελειώσει κάποτε, μα έπαιξα, γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Κάνουμε αφιέρωμα σήμερα σε έναν τραγουδιστή που πριν φτάσει τα 18 του χρόνια Τον είχαν δει να τραγουδάει τη δικαιοσύνη Ηλιενοητέ δίπλα στο Θοδωράκι. Γι' αυτόν κάνουμε εκπομπή σήμερα. Ναι. Σε εκείνη τη θρυλική συναυλία του Μίκη το 66 στη Φιλαδέλφια. Έλεγε προηγουμένως ο Μπενέτος στην ιστορία με τον πατέρα του. Είχε διανύσει μεγάλη διαδρομή ο Μητροπάνος. Μιλάμε για τη διαδρομή ενός παιδιού που από τα 12 ήταν στο μεροκάματο. Στη Βιοπάλη. Ναι. Που έμαθε στα 16 του λοιπόν, για να έρθουμε σε αυτή την ιστορία, ότι ο κομμουνιστής Εαμίτης και αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού πατέρας του, πολλοί τον θεωρούσαν χαμένο στον εμφύλιο, ζούσε ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία. Πώς τον συνάντησε, αδερφέ? Τον συνάντησε για πρώτη φορά το 1977 σε ηλικία 29 ετών και κάποιοι λένε με μυθιστορηματικό τρόπο, ανεβαίνοντας σε ένα λεωφορείο, ο Μητροπάνος, με φιλάθλους του Ολυμπιακού που πήγαινε για αγώνα με τη Δυναμό στο Ζάγκρεπ. Έλα, ρε, έτσι φίλε. Γνώρισε, έτσι συνάντησε για πρώτη φορά τον πατέρα του. Ως εκ τούτου λοιπόν ήταν ένας ανεπιθύμητος στα σχολεία των Τρικάλων λόγω αριστερών φρονημάτων. Ήταν ένας ανεπιθύμητος στα σχολεία της Αθήνας. Ως εκ τούτου έβγαλε το γυμνάσιο σε ιδιωτικό σχολείο, δεν τον έπαιρναν. Για να βγάλει δίπλωμα οδήγησης έπρεπε να περιμένει μετά τη μεταπολίτευση. Δεν υπήρχε κοινωνικό φρόνημα το οποίο να ήταν ικανοποιητικό. Και βγάζει λοιπόν το πρώτο ηχογραφημένο τραγούδι του, το «Χαμένη Πασχαλιά», το έχει φάει η λογοκρισία της Χούντας. Άντε ρε. Είναι η λογοκρισία της Χούντας που το έχει φάει, η στίχη ήταν του Ιατρόπουλου, είναι του Ιατρόπουλου και ήταν κάπως περίεργη. Έλεγε «Καημός υδρότας σκέμα, άχτη ανάποδη ζωή, πλάκωσε πάλι συννεφιά, πήγε στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά». Δεν ήταν και στίχη για Χούντα. Sí. Πάμε να τα ακούσουμε, ρε φίλε. Καπνός, φωτιά και λάσπη, α, τι δίκοπος καιρός, χειμώνας και καλοκαιριά, πήγες στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά. Πήγες στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά. Καημός υδρότας σκέμα, αχ τι ανάποδη ζωή, πλάκωσε πάλι συννεφιά, πήγε στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά. Πήγε στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά. Μάνα μου φως και ελπίδα, αχ και να'ρθει ο πλερώμος, να μην κρυώνουν τα παιδιά, μην πάει στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά. Μην πάει στα χαμένα και τούτη Πασχαλιά. Εκπομπή αφιερωμένη στον Δημήτρη Μητροπάνο, φίλες και φίλοι, Νίκος Μπογιόπουλος, Παύλος Παπαδημητρίου στο Real FM. Σκεπτόμουν τώρα αυτό που είχε πει στην αρχή ο Νίκος για τον Ολυμπιακό. Εγώ πάθαινα πάντα με τον Μητροπάνο το εξής, αδερφέ. Πήγαινα στο κέντρο. Εγώ είχα μια άποψη, ρε παιδί μου. Θεωρούσα ότι ο Μητροπάνος κακώς υποβαθμίζει ένα τραγούδι τρομερό του Γιώργου Κατεμέ, μελαγχολικό βέβαια, του Γιώργου του Χατζινάσιου, το «Η αγάπη χάθηκε». Και γιατί δεν το παίζει, οπότε ξεκίνησε μια φάμπρικα η εξής. Όταν έβγαινε δεύτερο πρόγραμμα, έλεγα εγώ στην κοπέλα με τα λουλούδια, η οποία ήταν φίλη μου, είναι φίλη μου, πάρε πέντε καλάρια και πήγαινε στο Μητροπάνο και πες του να μου πει «Η αγάπη χάθηκε». Και γινόταν κάθε φορά το εξής. Έπαιρνε η κοπέλα τα λουλούδια, τα πήγαινε στο Μητροπάνο, του έλεγε στο αυτή. Προφανώς αυτό και τις έλεγε ο Μητροπάνος. Πες του να τα πάρει τα λουλούδια και να τα βάλει. Ναι, άκουνε και παιδιά. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Εκεί τέλος πάντων. Και μετά τις έλεγε, μην του τα χρεώσεις. Μου έφερνε η κοπέλα τα λουλούδια και τελείωνε, να πούμε, η παράσταση. Και πήγαινε εγώ πάντα στο καμαρίνι, όσες φορές, λίγες, 4-5 φορές. Είχα κάνει ρεπορτάζ off the record Ολυμπιακού για να του πω τα νέα κτλ. Τι έγινε στον Ολυμπιακό. Του έλεγα έχω πλούσιο και άρχισα να λέω λοιπόν έχει γίνει αυτό στα αποδυτήρια, έχει γίνει αυτό και εκεί και τα λοιπά και με κοιτούσε λοιπόν μαλακίες λες κάτσε κάτω να σου πω τι γίνεται στον Ολυμπιακό και με κάτσε του έλεγα γιατί δεν το λέτε, γιατί δεν το λέτε το «Η αγάπη χάθηκε», δεν θέλω ρε να το λέω ρε, δεν θέλω να το λέω. Και παιδιά μπαίνω στο ηρώδιο το 2009 σίγουρος ότι δεν θα πει το «Η αγάπη χάθηκε» και ακούω αυτό. Πες μου ποιος μας κυνηγάει, πες μου ποιος παλιός εχθρός, κι η αγάπη σου έχει γίνει μια μικρή φωτιά που σβήνει και λυπάμαι εγώ για σένα και για μένα ο Θεός. Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι ψάχνοντας για να βρει κάπου μια στεριά. Η ζωή μας κύλησε και φτάσε στο τέρμα όπως ένα κέρμα στην κατηφορία. Και τελικά το είπε στη συναυλία της ζωής του στο Ηρώδιο το 2009. Το απέναντι φεγγάρι σαν ανθρώς στόμα ήμουνα κλεισμένο σε έναν κόσμο ξεχασμένο. Στόμα ήμουνα κλεισμένο που για σε τραγούδισε. Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι ψάχνοντας για να βρει κάπου μια στεριά. Η ζωή μας κύλησε και φτάσε στο τέρμα όπως ένα κέρμα στην κατηφορία. Σκύλησε και φτάσε στο τέρμα όπως ένα κέρμα στην κατηφορία. Είμαστε εδώ μαζί με τον Παύλο Παπαδημητρίου σε μια εκπομπή αφιέρωμα στα 10 χρόνια από το θάνατο του Δημήτρη Μητροπάνου. Το θυμάμαι εκείνες τις μέρες το ρωτούσα για τα τελευταία, τότε με τα Δούνου του κτλ. Για την κρίση, για τους σωτήρες. Αυτός ήταν ένας τύπος που δεν χρειάζονταν να είναι μέσα στις διαπραγματεύσεις για να ξέρει τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι λοιπόν σε μια συνέντευξη, έλεγε το εξής. Όταν τελειώσουν και με τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, θα γίνει κανονικά η κηδεία της Ελλάδας. Θα μας τα πάρουν όλα, τα παιδιά θα φύγουν για έξω και τέλος μείναμε βουβοί και γεμάτοι οι καφενέδες από γέρους και καφιέδες που μιλάνε για προκοπή. Mm. Αυτοί θα είμαστε. Αυτή ήταν η κουβέντα του Δημήτρη Μητροπάνου. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι. Είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη. Είχε κάτι μάτια μαύρα μαύρα μαύρο νέφος. Κάπως έτσι θα ήταν μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα 2 ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα. Χρόνια σου πολλά μεγάλε μου πεκιάιτε πέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης. Έφτυσε ο πολιτισμός και βγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι. 2 ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμε να τουρμπώνω τα ηχεία. Λάνταξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Σήκα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χάμπαριά σου τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή και απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Σταμάτη, καλησπέρα. Είμαι εδώ, δικό σας. Ακούμε Σταμάτη Κραουνάκη, Δημήτρη Μητροπάνου. Παίζαν όξο τα μωρά, θρυνούσανε αντάμα. Στη σάκουλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύση. Λίγο αν μ' αγάπαγε στο δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι που γλύφε μπαμπρίζα το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε και εσύ μου έχεις τελειώσει. Λύθηκε ο κόμπος στο λαιμό στο παρατρία. Σκούσαν τα ραδιόφωνα για την οικονομία. Και ρίξα Χριστέ και Παναγιά μου ένα κλάμα που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε ο Ομπάμα. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Σταμάτη, αν σου λέγα να ξεχωρίσεις μια ιστορία από τη σχέση σου με τον Δημήτρη Μητροπάνο, ποια θα ξεχωρίζεις? Την ώρα που έλεγε το «Μοίρασα», ένα τραγούδι άλλο, και είπε τη φράση «Ένιωσα 7 θανάτων ερημιά που του το έβαλα στο στόμα για να τον πειράξω». Έτσι, τον καιρό που τράβαγε τις αρρώσκες του, και είπα πόσο σκληρώσε ρε μεγάλε, για να δούμε τώρα. Κάπως έτσι, δεν το λέω χειρότερα από ότι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την ώρα λοιπόν που το ξεστόμησε, είδα για πρώτη φορά, γράφαμε στο στούντιο δίπλα-δίπλα, δεν πήγε ποτέ μέσα, πήγε από το τζάμι. Ήμασταν στην κονσόλα και είχε το μικρόφωνο μπροστά τακτοποιημένο. Και την ώρα που το ξεστόμησε, ήταν η πρώτη φορά μέσα σε αυτό το διάστημα το αρκετά μεγάλο που συμπράξαμε έτσι με τεράστια αγάπη και κατανόηση. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να βουρκώνει και γύρισε λιγάκι σαν παιδάκι και μου στείλε ένα φιλί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι μετά τον Δημήτρη Μητροπάνο. Νομίζω ότι έκλεισε ένα gap βαριά η πόρτα του λαϊκού τραγουδιού με το παιδιό. Έλεγα ότι εκείνη την ημέρα, εμένα με έχει σφραγίσει αυτή η δήλωση που είχε κάνει όταν έφυγε ο Μητροπάνος. Όταν είχε κάνει αυτή τη δήλωση ακριβώς, ότι με σήμερα έκλεισε η πόρτα του λαϊκού τραγουδιού με πάταγο. Ναι, ναι. Τώρα είναι κάπως αυτό να το λέει κανείς όταν υπάρχουν τόσο καινούργια παιδιά και χαρά και τραγούδια γεννιόνται και τα λοιπά, αλλά αυτό το, θα το πω, η ορθοπεταλιά πάνω στο αγώνισμα αυτό, νομίζω ότι με το, και εμένα, εγώ λατρεύω και τις δύο εποχές του, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή αγαπάω και την πριν του εποχή που με το Μουσαφίρι πάρα πολύ. Εσείς πώς βρεθήκατε, Σταμάτη? Μας έκανε προξενιό, ήθελε καταρχήν και εκείνος και εγώ, και μας έκανε προξενιό ο Νεκτάριος Κόκκινος. Ένας φίλος μου από την Μήνος, παραγωγός, ένα γλυκύτατο πλάσμα. Και του γράψα πρώτα ένα τραγούδι για ένα συντή με συμμετοχές, το «Ζωή Νταλίκα Κόκκινη». Με αυτό ξεκινήσαμε. Ναι, και μας το γλεντήσαμε πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ συγκινούμαι πάρα πολύ. Δεν έχω... δεν μου φτάσε. Όταν τελειώσαμε τώρα είμαστε εδώ, έτσι είμαστε. Πώς λέγεται, είμαστε εδώ, εδώ είμαστε. Ήμουνα κουρδισμένος για άλλο ένα ακόμα. Είχα εκείνος. Περάσαμε πολύ ωραία και τότε μου είπε η Λίνα μια, το πρωί εκείνο που μάθαμε το θάνατο και κλάψα πάρα πολύ, μου είπε η Λίνα να χαίρεσαι που του έδωσε τόση χαρά. Σταμάτη μου, σε αγαπάμε πολύ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ μαζί μας. Πολύ και να είναι, κοίτα, έχουν μείνει τα τραγούδια. Αυτό δεν είναι λίγο. Έχουν μείνει τα τραγούδια. Είναι αρκετό. Φιλιά πολλά. Το αναμένο στην καρδιά μου πεταμένο, φύσα το χωριά να σβήσει πριν με κάψει και μ' αφήσει. Φύσα το χωριά να σβήσει πριν με κάψει και μ' αφήσει. Σου το έχω πει, σου το έχω πει, δεν είμαι εγώ για προκοπή. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το έχω πει, σου το έχω πει. Προδομένη στην καρδιά μου κλειδωμένη, χρώμα τώρα και γύφτο, φτιάξε ένα κλειδί και κρύφτο. Χρώμα τώρα και γύφτο, φτιάξε ένα κλειδί και κρύφτο. Μία από τις σπουδαιότερες νεότερες φωνές Είναι μαζί μας ένας άνθρωπος που βρέθηκε με τον Δημήτρη Μητροπάνο τις τελευταίες χρονιές. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Κώστα μου, καλησπέρα. Κώστας, εξαιρετικός. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Παύλο. Γεια σου Κωστή μου, γεια σου, καλησπέρα. Πώς το ζήσες? Εγώ περίμενα τον Νίκο μόνο, αλλά τελικά ήταν διπλή έκπληξη. Ευχαριστώ για την έκπληξη, Νίκο. Πώς το ζήσες Κώστα αυτό με το Μητροπάνο? Το ζήσα από την αρχή μέχρι και το τέλος με ένα τρόπο μαγικό, θα μπορώ να πω. Δηλαδή, εμένα η θέση μου δίπλα στο Μητροπάνο βρέθηκα δίπλα στο Μητροπάνο γιατί αυτός με διάλεξε πρώτα απ' όλα. Τιμή σου και καμάρι σου. Τιμή μου και καμάρι μου, και μάλιστα με επέλεξε ανάμεσα από 400 τραγουδιστές εκείνη την οντισιόν. Και ξεκίνησε πέρα από τη συνεργασία, αυτό που κρατάω πιο πολύ ακόμα είναι η βαθιά φιλία και η αγάπη και η εκτίμηση που είχε και ο Μίτσος για μένα και φυσικά εγώ για τον Μίτσο. Γιατί θέλω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να το ξαναπώ, ότι ο καλλιτέχνης που είναι γνωστός για όλους ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, έτσι, αλλά ήταν πολύ πιο σπουδαίος άνθρωπος ο Μητροπάνος. Το περιεχόμενο και η ιδιοσυγκρασία του ήταν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό που σπάνια συναντάμε, όχι μόνο στο δικό μας τον κλάδο, αλλά γενικά. Ναι. Κώστα, έχω μια αίσθηση και θέλω το σχόλιο σου, ας είναι και ότι συμφωνείς ή ότι διαφωνείς. Νομίζω ότι επειδή ο Νίκος κάνει αυτή την εκπομπή με ευκαιρία και αφορμή το θάνατο του Μητροπάνου, το βιολογικό του θάνατο, γιατί εννοείται καλλιτεχνικά θα είναι αθάνατος. Έχω την αίσθηση την εξής, ότι ο Μητροπάνος όσο μεγάλωνε, έφτιαχνε. Όσο μεγάλωνε, ήταν καλύτερος. Και δεύτερον, ότι ο θάνατός του ο βιολογικός, αν θέλεις, επειδή τον βρήκε κατ' εμέ στο φωνητικό του απόγειο στα 64 του χρόνια, που έκανε τη φωνή του κυριολεκτικά ό,τι ήθελε, ότι ο θάνατος του ο βιολογικός συμβάλλει και στο μύθο του. Αυτό νιώθω. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό προέκυψε ύστερα από το βιολογικό του θάνατο, γιατί εγώ από αυτό που ζούσα και έβλεπα συνεχώς. Ήταν μύθος εν ζωή, σύμφωνοι. Ήταν μύθος, ναι. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έχω δει με τον Μητροπάνο. Θέλω να πω, δεν ακούσαμε φθαρμένη τη φωνή του Μητροπάνου ποτέ. Παύλο, ξέρεις τι δεν ακούσαμε φθαρμένη ποτέ από τον Μητροπάνο? Την ψυχή του. Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν που έλαμπε πάντοτε. Και αυτό κρατάμε και να θυμάμαι, ας πούμε, βραδιές. Οπουδήποτε εμφανιζόμασταν, πέρα από το ότι υπήρχαν χιλιάδες ακροατών έτσι και θαυμαστών που τον ακολουθούσαν, το εντυπωσιακότερο από όλα ήταν το πόσοι νέοι ερχόντουσαν. Και μάλιστα κάθε φορά ήταν ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή ο Μητροπάνος είναι ο ορισμός του διαχρονικού. Έτσι. Λες Μητροπάνο εκεί στη Σφίκα που είσαι, Κωστή? Σε πολύ ξεχωριστό σημείο έχουμε ένα μέρος του προγράμματος που ούτως ή άλλως θα το είχαμε, όχι μόνο λόγω της ημέρας, γιατί όσο βαθιά είναι μέσα στην καρδιά μας, τόσο θα υπάρχει και στα προγράμματά μας. Λοιπόν, θα έρθουμε και από εκεί να σε δούμε. Θα δούμε, δεν το χάνουμε και με τίποτα. Προφανώς φαντάζομαι θα είσαι στη μεγάλη συναυλία που κάνει το Κουκουέ 30 του Μάη για το Μητροπάνο. Φιλιά στο Δημήτρη! Να είστε καλά. Φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ Νίκο μου. Να είστε καλά. Για πολλά. Αδελφέ, δώσε μου 7 λεπτά να φύγω. Σε εξορκίζω σε ό,τι έχεις ιερό. Σε παρακαλώ, πέφτω στα πόδια. Θα φύγουμε μαζί. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο Δημήτρη Μητροπάνο. 10 χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή από τον θάνατό του, από το θάνατο ενός αθάνατου. Ήταν τιμή και χρέος για μας. Τιμή για μένα που ήμουν κοντά σου σήμερα. Αυτή η τεράστια φωνή σφράγισε την Ελλάδα και δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Τα μηνύματά σας είναι εκατοντάδες. Προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να ενσωματώσουμε τις παραγγελίες σας. Είναι βέβαιο ότι θα το ξανακάνουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 7. Παρθένα και τρότεζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. ως παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω, σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέβο μου και μέρη λίμων ρώε. Ελλάδα, ελίτη μου και την καραλαμπώ. Ελλάδα, μάγισσα, παρθένα και τρότεζα μου. Ελλάδα, τούμπα, Αλκαζάρ και καλογορέζα μου. Ελλάδα, βέμπο μου και μέρη λίμων ρώε. Ελλάδα, ελίτη μου και την καραλαμπώ. Ελλάδα, μάγισσα, παρθένα και τρότεζα μου. Ελλάδα,